یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم در رو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخواد بشه باور من که دیگه نمیاد انگار. اتاقم یه دفعه گفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم در رو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه.